urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl/twoje300. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza w czwartek, 23 listopada o godzinie 19 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na recital światowej sławy pianisty jazzowego Adama Makowicza. Zapowiada się niezapomniany wieczór w towarzystwie wirtuoza fortepianu i jego jazzowych interpretacji. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, mamy już czwartek, 16 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Witold Waszczykowski zapowiada protest przeciwko niesłusznym jego zdaniem oskarżeniom zawartym w rezolucji Europarlamentu. Zdaniem opozycji debata o Polsce była potrzebna. Stany Zjednoczone wreszcie są traktowane z należytym szacunkiem, mówi Donald Trump po wizycie w Azji. Jak zatrzymać tendencję wymierania języków? W Warszawie naukowcy z całego świata próbują znaleźć odpowiedź na to pytanie. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski mówi, że jest zaszokowany debatą w Parlamencie Europejskim w sprawie praworządności w Polsce. Szef dyplomacji zapowiada interwencję polskich władz w unijnych instytucjach. Europosłowie skrytykowali sytuację w naszym kraju i rozpoczęli przygotowanie do uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o wysłanie wniosku do krajów członkowskich stwierdzającego poważne zagrożenie dla praworządności w Polsce. Witold Waszczykowski zapowiedział, że rząd będzie protestował przeciwko niesłusznym jego zdaniem oskarżeniom. Pani premier Beata Szydło będzie się odnosić do tej kwestii i będzie interweniować w czasie piątkowego spotkania Rady Europejskiej, szczytu Rady Europejskiej w Göteborgu. Witold Waszczykowski powiedział, że Polska konsekwentnie utrzymywała dialog z Brukselą i zarzucił urzędnikom unijnym, że to oni nie chcieli z Warszawą rozmawiać. Innego zdania jest opozycja. Zdaniem Dariusza Rosatiego z Platformy Obywatelskiej debata pokazała, że Europa jest zaniepokojona tym, co dzieje się w Polsce. Zwracano uwagę, że właściwie nie istnieje już dialog między rządem a Komisją Europejską. Rząd po prostu nie chce wziąć pod uwagę zastrzeżeń zgłaszanych przez Komisję Europejską, Komisję Wenecką, Narody Zjednoczone. Teraz sprawozdanie o sytuacji w Polsce przygotuje Komisja Swobód Obywatelskich i Sprawiedliwości. Jeśli za kilka miesięcy zostanie ono przyjęte na sesji plenarnej, wtedy Parlament Europejski wyśle wniosek do unijnych krajów stwierdzający zagrożenie dla praworządności w Polsce. Do jego poparcia potrzeba głosu 22 państw, a do przejścia do kolejnego etapu, czyli nałożenia sankcji jednomyślności. Mieszkanie Plus, inwestycje na kolej i budowa nowych dróg. Ministerstwo Infrastruktury podsumowało 2 lata pracy. Jako jedno z najważniejszych osiągnięć szef resortu Andrzej Adamczyk wymienił realizację Krajowego Programu Mieszkaniowego, którego filarem jest Mieszkanie Plus. Podkreślił, że spowoduje to likwidację deficytu mieszkań na rynku. Efektem będą mieszkania dostępne szczególnie dla tych, którzy dzisiaj nie posiadają zdolności kredytowej. Resort pochwalił się także m.in. Krajowym Programem Kolejowym. Są to inwestycje o wartości 66 miliardów złotych. Efektem ma być większa prędkość pociągów i lepszy komfort podróży. Jak powiedział wiceminister Andrzej Bittel, w ciągu najbliższych lat czeka nas coraz więcej inwestycji na kolei. W zeszłym roku wydatkowaliśmy na projekty kolejowe prawie 5 miliardów złotych. W tym roku zaplanowaliśmy 5 miliardów 800. W roku kolejnym ponad 10. Przedstawiciele ministerstwa chwalili się także rozbudową sieci drogowej, programem remontów dworców, a także coraz większą liczbą placówek pocztowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Amerykański prezydent Donald Trump uznał za bardzo udaną swoją wizytę w Azji. Wyraził przekonanie, że podróż na kontynent azjatycki pokazała, że Stany Zjednoczone wreszcie są traktowane z należytym szacunkiem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump odwiedził Japonię, Chiny, Koreę Południową, Wietnam i Filipiny. Po powrocie oświadczył, że wszędzie był przyjmowany z niezwykłą życzliwością i szacunkiem. Przypisał to sile i pewności, jaką Ameryka zyskała wraz z jego prezydenturą. Kiedy jesteśmy pewni siebie i wierzymy w naszą flagę oraz wartości, inne narody darzą nas zaufaniem. Powiedział, dodając, że świat zobaczył silną i dumną Amerykę. Donald Trump określił podróż do Azji mianem ogromnego sukcesu. Wskazał na porozumienia gospodarcze oraz na polityczną zgodę co do konieczności pozbawienia Korei Północnej broni nuklearnej. Zarzucił także poprzednikom, że zawierając porozumienia handlowe, nie potrafili bronić interesów obywateli USA. Amerykański prezydent przypomniał swoje warszawskie wystąpienie, podczas którego zapowiedział obronę zachodniej cywilizacji i jej wartości. Donald Trump podkreślił, że podczas podróży do Azji, tak jak podczas wcześniejszych wizyt zagranicznych, promował ideę silnych i suwerennych państw narodowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na świecie jest około 7 tysięcy języków, ale większość z nich nie przetrwa do następnego stulecia, ostrzegają naukowcy. Trwa tydzień różnorodności językowej. Naukowcy z całego świata podczas konferencji na Uniwersytecie Warszawskim zastanawiają się, jak zatrzymać tę niepokojącą tendencję wymierania języków. A jak przekonuje Bartłomiej Chromik z UW, różnorodność językowa jest bardzo potrzebna. Są liczne badania, które pokazują, że te społeczności, w których utrzymuje się język przodków, w tych społecznościach rzadziej są popełniane samobójstwa, mniejsze jest zagrożenie alkoholizmem, ale też mniejsza jest zapadalność na takie choroby jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze. To było pozdrowienie, tylko w jakim języku? To język greko jest używany w południowych Włoszech, w Kalabrii. Dziś jest używany przez mniej niż 300 osób. I wszyscy są bardzo starzy. Szacuje się, że co 14 dni umiera przynajmniej jeden język świata. Profesor Justyna Olko z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. W Australii przykładowo zanika jeden język na rok. A o różnorodność językową pytała Paulina Kozion. To był serwis Trójki. W ciągu dnia pochmurno, temperatura od 4 stopni na południowym wschodzie do 9 na krańcach zachodnich kraju. Na północy miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Rano możliwe też mgły. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 6 i prawie pół minuty po północy. No i znowu będziemy mieć audycję wypełnioną nowościami. No tak jakoś wyszło. Zawsze mówiłam, że najlepsze albumy to wychodzą pod koniec roku. 520 wydanie Ciemnej Strony Mocy, Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. No to zaczynamy. Thank you. troszkę nam kazani czekać na ten nowy album Fever Ray. Ha, troszkę od 2009 roku na studyjny album, no to troszkę rzeczywiście poczekaliśmy. Według mnie najlepszy utwór z albumu Mama's Hand, on zamyka album Plunge. Do przesłuchania absolutnie Fever Ray w całości, to przecież wiadomo. Sofa Surfers, Monofona, Ron. O, i najzimniejsza obrazynika świata dzisiaj. Nowy Sofa Surfers, co prawda to już nie jest ten sam, który pamiętamy z 2004 roku, czyli See the Light, bo ten utwór pojawił się na nowym albumie 20 w wersji nowszej i to już nie jest Sofa Surfers 2005, Sofa Surfers albo nawet Super Luminal. Sofa Surfers poszło w bardzo dziwnym kierunku, ale też warty polecenia, też warto przesłuchać choćby chociaż raz, bo kilka perełek można tam znaleźć. Co do Monofony, Girls on Bikes, Boys Who Sing, courage niezmiennie. One way out. Thank you. to nowy album Ron. Ron to Arwanka z tekst prosto z Francji i nowy śliczny, naprawdę bardzo ładny album Miraponis, do którego przesłuchania zapraszam serdecznie. Zapomniałam wszystkich pozdrowić jeszcze, jeżeli chodzi o naszą grupę. Rzeszów już się zameldował, Leszno, Gdański, Poznań też. Sprawdzam, czy ktoś jeszcze nam się zameldował w między tak zwanym czasie. I ciepło zapraszam na naszą grupę na znanym portalu społecznościowym. Grupę i strony, one się nazywają tak samo. Grupa ma po prostu swój regulamin, a stronę każdy może obejrzeć. Zresztą grupę też, bo jest otwarta. Natomiast, żeby do niej należeć, to należy mieć aktywny tak zwany profil na znanym portalu społecznościowym. Nazwa. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Tego należy szukać. Adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl. A teraz tytułem długiego wstępu, nie ma co, trzeba przechodzić do nowego, przepięknego albumu, jak to my mówimy, najzimniejszej brazylijki świata, czyli Dillon. Fecho os olhos e sinto saudades. I look for you in the sun. Te procuro no meio da noite. Meu amor, where have you gone? Te escuto, mas não vejo. Te sinto. Mas não acho onde se esconde meu amor. Te escuto, mas não vejo. Te sinto, mas não acho. Te procuro até que entendo que você mora no meu coração. With some stem and some leaf, you set the time when you pick me. With some stem and some leaf, you set the time when you pick me. Surrounded quietly rest and grow. Between colors and scents, await the touch of your hand. Crave and touch me. Want me and pick me. Crave and touch me. Gently guide me. Want me and pick me. With stem and leaf, you set my time when you. Sight. In gently guide me unto me and pick me. With stem and leaf, you set my time when you picked me. With stem and leaf, you set my time when you picked me.

sequence, seasonal movements. I shift towards new thoughts. In a crowd heading south, surpass Paris. Time by each day's changing length. Regular movements towards new grounds. Trusting a connection. Full screen in high res is for members only. Upgrade to pro and start streaming. Establish a connection. Without it, I won't evolve. A twist, a yearn, a tear, a turn. When comes to shove, killing time by making love. Without it, I won't evolve. A clip, a burn, a cry, a churn. When push comes to shove, be kind. Be kind. How tall will I grow? Only time will show. It passes by slowly. I feel hollow and tiny. Be kind. Back in the light. With time. In the light. How tall will I grow? Only time will show. It passes by slowly and feels as though you're breaking. You are an indication of trust and affection. Could be purest intentions. We plant our love in you. Piękna, prawda, że piękna. Dillon i nowy album Kind, ten tytułowy utwór na sam koniec, chyba z takim bardzo poważnym przesłaniem. Bądźmy dla siebie mini. Dzisiaj zauważyłam, codziennie to widzę na ulicach Warszawy, ale dzisiaj szczególnie jakoś do mnie to docierało, a może po prostu ludzie mieli dzisiaj takie złe humory, ale czasami wysyłamy sobie na ulicy takie spojrzenia zupełnie bez powodu, że gdyby spojrzenie mogło zabić, to wszyscy by leżeli trupem po Warszawie na Marszałkowskiej i nie tylko. Także więcej może jakiejś takiej dobroci w oczach, uśmiechu, to naprawdę pomaga. Wszyscy mamy problemy, ale nie trzeba się na ludzi wilkiem patrzeć. 4 minuty do godziny pierwszej nam zostało. Rewelacyjny, wspaniały, trzeci studyjny album Dillon. I to chyba ten, na który ja czekałam, bo tu słychać na tym albumie, że ona chyba znalazła już swoją własną drogę, biorąc pod uwagę, że przecież zaczęła bardzo młodziutko. Także ten najbardziej dojrzały chyba ze wszystkich trzech. Przy drugim szczególnie miała problemy i to były problemy z muzą, ale tu przy trzecim, oj, z przyjemnością pójdę na nowy koncert Dillon z nowym repertuarem. To na pewno 3,5 minuty do godziny pierwszej. Nowy album, kolejny nowy album na dziś. Funky Diela. Przy okazji Bydgoszcz się zameldowała, Londyn, Karlskrona i Karlskrue. Thank you. Thank you.